Tuchukue hadithi nyingine. Hiyo hadithi 20 ngapi? Ha? Hadithi 26 tuchukue. Wa an Abi Sa'id al-Khudri. Hapa amesema wa an Abi Sa'id Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radiyallahu anhuma asema anna nasan min al-Ansar سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال لهم كنا جملة معترضة مكوجة حين أنفق كل شيء بيده ها كما توضيح ما يكن من خير ما يكن من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر متفق عليه حديث نجين نهي شرنا سيتا نحديث كتوكيك وابي سعيد أمين سعد ابن مالك ابن سنان الخضري رضي الله عنهما أبو سعيد الخضري أنا سيما كسمولية أن ناسا حقيقة واتو من الأنصار كتك أنصار ومدينة سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولموم بمتوم صلى الله عليه وآله وسلم كانوا من المحتاجين ولكواني واتو ينكفتجي كسيديوا ولموم بمتوم صلى الله عليه وآله وسلم فأعطاهم متوم يكواب واو ثم سألوه فأعطاهم كيش وكموم بتينا يي متوم صلى الله عليه وسلم akawapa wao hatta nafida ma indahu mpaka kikaisha kile kilichokuwa kwake ikawa hana kitu tena akatoa mpaka kaishiwa Mtume alayhi salam ha wa hadha min khuluqihi alkarim alayhi salatu wassalam na hii ni katika tabia yake tukufu kabisa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tabia Mtume alayhi salam alikuwa la yusalu shay'an yajiduhu illa a'tah. Alikuwa Mtume alayhi salam haombwi kitu naye anacho isipokuwa atakitoa, na ilikuwa si kawaida ya Mtume alayhi salam wala haifahamiki kwake kwamba atakuja mwenye kuomba ikawa yuko nacho asimpe, bali Mtume alayhi salam ni mtoaji mno kiasi ambacho anaweza akawapa watu katika fukara na almuhtajin, alafu ikawa kwake hakuna kitu, akatoa kuwasaidia watu wala asikumbuki kwake. Yani kwa ule moyo wa ukarimu aliokuwa nao Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sisi hatuwezi kumfikia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lakini yeye ndio kiigizo chetu sisi, tumwiga yeye, ndio mtume wetu sisi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ndio aliyotufunza dini, tutakiwa walau tumwige, tujizoeshe tabia za kutanguliza wenzetu kwenye kuwasaidia. Roho yako ile uifungue fungue, izoee kutoa toa. Eh? Anza kujizoesha hivi sasa, huna kingi. Hiyo tano, toa walau nusu kwa mwenzio, bakia na nena nusu. Toa moja kama imani yako imetangulia kidogo. Jizoeshe sasa. Kwa sababu kutoa ni kujizoesha, kwa sababu ni jambo la taa. Na pengine ukajiachia wewe ukazoea kupokea tu, siku nakuja kupata unakuwa sio mtoaji. sababu hujajizoesha. Na hili jambo lina athar. Wetazama wale watu wenye tabia ya kutoa na kujizoesha na wanawazoesha familia zao. Unakuta mtu anakufa lakini familia yake ni watoaji. Paka mtu asema, nyumba ile bwana, babu yao alikuwa hivyo, baba akawa hivyo, eh? Watoto wajukuu zao, watu ni wa kutoa tu. Sahihi kwake jambo la dini kutoa. Haya, mpaka vikaisha, kikaisha kile ambacho kilikuwa kwake. Faqala lahum hina anfaqa kulla shay'in biyadihi, akasema kuwaambia wao pindi alipotoa kila kitu, eh, kilichokuwa katika miliki yake katika mkono wake, akawaambia ma yakun indi min khairin. Kwa nini umekuja hivyo, eh? Si ndio wazee? Ma yakun ni mna min khairi, si ndio, eh? Indi imekuja katika hadithi. Nani anayo? Ah, hiyo imekuja warid. Ma yakun indi min khairin falan udakhirahu ankum. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma yakun indi, chochote kinachokuwa kwangu, sikiza kwa makini hapo, ma yakun indi, chochote kinachokuwa kwangu, min khairin, katika khairi yoyote, wanasema shurrah min malin, khairi hapo ni mali, katika khairi yoyote kwenye mali, falan udakhirahu ankum, asema sitoilimbikiza na kuacha kuwapa nyinyi. Neno hili hapa ma yakun indi nimetafsiri kwamba chochote kinachokuwa kwangu, naam, kwa sababu ma hapo ilipo ni khabaria, ma hapo ilipo ni khabariyatun lakinnaha mudhammana, au wengine nasema mutadhammina lisharatia, ule usharti uko ndani yake lakini asli yake ni khabaria. Ni kana kwamba Mtume anasema kullu shay'in min almali mawjudun indi falan udakhirahu ankum. Nani kayasema haya? Asharih, mwenye kitabu Tuhfatu al-Ahwadhi. Tuhfatu al-Ahwadhi, sharhu al-Tirmidhi, al-Imamu al-Allam Muhammad ibn Abdul Rahman ibn Abdul Karim al-Mubarak Furi, eh, rahmatullahi ta'ala alayhi. Yani wanasema ma huna khabariyatun mutadhamminatun lishart ay kullu shay'in min al-mal mawjudun indi falan udakhirahu ankum. Ndiyo maana ya hadithi. Wewe ukitaka kujua hadithi warejee sharah tu, utababaika. Kwa hivyo maana yake ma yakun indi, chochote kinachokuwa kwangu mimi, ay kullu shay'in mawjudun indi, chochote kinachokuwa kwangu mimi, min khairi, katika khairi, na khairi wengi katika sharah wanasema min mali, ni mali, falan udakhirahu ankum, sitokilimbikiza, kwa maana sitokihifadhi na kukificha na kuacha kuwapa nyinyi, nikiwa na kitu nitawapa. Ndio maana yake. Haiwezekani nina kitu alafu nisiwape. La. Ibn Uthaymeen anasema qawluhu ma yakun indi min khairin falan udakhirahu ankum ay la yumkinu an yadakhira khairan anhum fayamna'ahum walakin laysa indahu shay. Naona, haiwezekani akakificha kitu, eh, katika khairi kuwafichia wao akawazuilia kuwapa, lakini maana yake hapo laysa indahu shay, hana kitu alayhi salam. Tumeelewana hiyo nukta? Mielewa? Kisha akanilia Mtume akasema waman yasta'fif yu'iffahu Allah, na yule mwenye kujihifadhi, eh, na anasema wanasema shurah ayyamtani mwenye kujizuia yu'iffahu Allah anamhifadhi yeye Allah anasitiri aibu yake aweza akawa na dhiki kubwa lakini ni mkimya sana waman yasta'fif yu'iffahu Allah yahtafidh na yule mwenye kujihifadhi anamhifadhi yeye Allah waman yastaghni ay yudhhiru alghina yudhhiru alghina bilistighna'i an su'ali amwali an-nas anadhihirisha ukwasi eh waman yastaghni na yule mwenye kudhihirisha ukwasi anadhihirisha kama vile anacho waman yastaghni ay yudhhiru alghina hakadha yaqulu shurah na yule mwenye kudhihirisha ukwasi kwa sababu anajizuilia na kuwaombaomba watu mali zao asema mtume alayhi salam yughnihi llahu atamtajirisha yeye Allah antampa ghina atamtosha yughnihi llahu atamtajirisha yeye waweza kusema atamtosha yeye Allah na wallahi Allah anawahifadhi wale watu ambao hawalalami kwa watu wakidhihirisha njaa. Allah anawahifadhi kwa hifadhi nyingi sana. Kubwa zaidi katika hayo anawapa mahaba wa heshima, kuogopeka na kuheshimiwa. Mtu anakudhania unacho kulikweli, kwa hiyo heshima yako inachungwa. Maana pana watu hamuheshimu ila mwenye nacho tabia zao. Kisha kujua wewe huna, basi utakuwa ndio kibonde wewe, kama wanavyosema wenyewe, kila baya atakufanyia. Sasa unapokuwa unajiwekaweka wazi kwa watu hali zako, ni sababu mara nyingine ya kufanywa ihana, hasa jamii hizi ambazo tuko nazo zisizokuwa na dini na akhlaq. Basi watakuwa ujizuie sana kiasi ambacho wao wadhanie kwamba unacho, kama walivyokuwa salafu masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, asiwajua nadhani kwamba ni matajiri. Yahsabuhum aljahilu aghniyaa min at-ta'affuf, asiwajua huwa akiwaona atawadhania ni matajiri kwa namna wanavyojikaza na kujizuia. Wanukia uturi msafi kabisa, wenyewe wadanganya tu, ah, pesa huyo, hey, huyo bwana akaunti zina hema, shilingi 10 una, pengine ulikuwa na akaunti zamani shafungiliwa mbali, au pengine hata mlango wa benki hujui, watishana kwa sababu wanakuona upo tu kheri kheri, una bashasha, hawajui huna, hawajui unacho. Basi wao wanajijengea, kuna mtu atakupa milioni 100, kuna mtu atakupa kwamba unamiliki milioni 200, utapewa mabilioni, utapewa nyumba hata ambayo si zako, ana mijengo huko Sanawari huko, wapangaji tu. Bwana, watu wanapenda maneno, ni ile kujihifadhi. Sasa ukishajianika kila mahali, wewe ni kulalamika tu, ile heshima yako inafanyaje? Inaondoka. Na heshima ni kitu kikubwa, hata watu washari wanakuwa ni vigumu kusogelea, aona lakini pale nitapaweza kweli. Raddul fi'l, akiamua kupambana nikawa na nguvu ile, ah, tumwache, kumbe huna chochote, wakikuvamia wakuua bwana. Wanakuwadhiri bwana. tabia ya kuombaomba sio nzuri. Sasa sisi masalafi tukio jifunze sana kuvumilia. Alhamdulillah kwa asilimia kubwa masalafi wana uvumilivu mkubwa sana, walilahi alhamdu, kwa sababu tujuana hali zetu. Watu wanapita kwenye vipindi vigumu sana kwenye maisha kwa sababu ya dini, hawana msaada, watu wanawabeza, anaonekana mshamba kachanganyikiwa kwenye maisha, tuonekana hivyo. Kwa hiyo wanaishi tulabu hapa na familia zao katika hali ngumu kabisa, lakini hupati sifa ya kuombaomba Allahumma, ila kwenye jambo la dharura sana, na si tabia yake, na atafanya hivyo na moyo wake una huzuni. Kwa nini najianika kwa mtu fulani? Tofauti na alhizbiyun, majitu yale hayana subira bwana, hawana subira hata kidogo, hawawezi bwana kusubiri watu wa kuomba. Na wengine ni mabingwa katika wao, wanaomba bwana, wanachangiana kabisa nauli na visa, mtu aende huko Uarabuni kuomba, mtu alia waongo, mpaka Mwarabu amtazama, anaona kweli kuna haja ya kusaidia, atataja vitu vya uongo, markazi yao, Waislamu wapya waliowasilimisha, misikiti vijijini inavyoendelea, mambo makubwa yapo, kuna aitamu ya akhi, kuna kahk abar kadha, akamwaga chozi na kamasi pale. Mwarabu ambe basi khalas alayya khalas. Mimi kumbe rongo bwana, yakichukua zile pesa aje wagawana. Mahizbi ni mafundi bwana, hamwasikii wale wazushi wana harakati wakiwa wanachangisha? Kama huwajui wale watoa, wana lugha za kuomba, kung'ang'ana. Mwingine anasema milango ifungwe, ile milango yafungwe msikiti, hamna kutoka. Watatafuta kina Umari hapo, wakina Abubakar, wakina nani, wapi kapuli, wapi kwenye msikiti ya masala? Kuna kapu msikiti kwetu hapa? Mwadhani hatuna shida? Tuna shida nyingi sana, lakini hatutaki kapu hapa. Tutaambiana tu kuna hichi kinahitajika, maji yanahitajika, hakuna luku, tena bila kulazimishwa. Na tunapomwambia mtu jambo la kheri, hatumng'ang'anizi masalafi walivyo, anafanya ardhi. Akhi, kuna talaba hapa wako wanahitaji msaada, kama unao uwezo wasaidie, full stop. Hamna kuzunguka zunguka, wajua bwana akhi, jazakallahu khairan, akhi karim, akhi aziz, Allah kuhifadhi wewe bwana, anakujua kujitolea, ni mpambanaji na nini ya nini. Enda kwenye mada, kuna kitu hichi hapa saidi, akisaidia kwa nafsi yake, akiacha jambo alife atakuja mwingine, hatumembelezani hapa. Sasa ndivyo tunavyofanya, jambo limekuwa dhiki, tunaona hili lina dhiki bwana. Sisi hapa hatuna maji hapa msikitini, kisima kimekauka au pampu imekufa, kama kuna namna ya kupata pampu utatafuta. Basi nitafute siku fulani, sawa, tutakukumbusha. Hukusema hatukutafuti, sio kujitia. Sasa wewe kunipigia kunipigia kwani wewe hujui? Kama sio kuleta dharau, mimi watu hao ndo mimi ugomana nao, sasa nikutafute nini? Nishakwambia hasikudharauliana, kwani wewe huna namba yangu? Kama ulichukulia umuhimu liombe, unajua mambo mengi akhi, mbona usahau kwa watoto wako ugali, ukatoka nyumbani bila kuwapa ugali? Si uongo, mambo ya markazi ndio wasahau. Wewe bakhili tu, hutaki kutoa tu, basi kwenda zako, Allah atawaleta wengine watatoa. Basi kwa hivyo tuendelee na tabia hii nzuri ya kujizuia. Wacha sifa za kuombaomba ziwe za watu wa bid'a na mahizbi huko, lakini pale ambapo hakuna namna, kuna dhiki, jambo la maslahi makubwa, haujakatazwa kusema. Waman yatasabbar, kisha Mtume akasema, na yule ambaye atajilazimisha kusubiri, kwa sababu ni katika minal musabara. Waman yatasabbar, na yule ambaye atajilazimisha kusubiri, yusabbiruhu Allahu, atamsubirisha yeye Allah, kwa maana Allah atampa taufiki ya kufanya subra. Kisha Mtume asema, wama u'tiya ahadun ata'an, na hajapewa yoyote cha kupewa, khairan, kilichokuwa cha kheri, wa ausaa, na kilichokuwa kipana zaidi, min as-sabri, kuliko subira. Wama u'tiya ahadun ata'an, na hajapewa yoyote cha kupewa, khairan, wa ausaa, ambacho ni chenye kheri na chenye wasaa na upana zaidi, min as-sabri, kuliko mtu kupewa as-sabr. Muttafaqun alayhi, hadithi hii ni muttafaqun alayhi, hadithi iko wazi sana, haihitaji maelezo ya kuonyesha munasaba wake na mlango tunaousoma. Hadithi yasisitiza nafasi ya sabr, na kwamba sabr ni jambo kubwa ambalo mtu anaweza kupewa na Allah jalla wa ala. Anayepewa sabr amepewa kila kitu, wallah, anayekosa sabr amekosa kila kitu. Wa bihadha alqadri kifaya, kwa kiwango hichi yatosha. Madarasa zetu ni darasa, alafu ni mawaidha ya kulea nafsi zetu, hasa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Huyu anauliza, je, kuubusu msahafu ni katika sunna? La, lam yarid hadha, hili halijaja katika sunna, takbil mushaf. Basi tuheshimu tu kwa kuubeba vizuri, kuutia katika sehemu nzuri, kufanyia kazi mafundisho yake, kukisoma kitabu hiko. Lakini kukibusu, la, ingelikuwa hili ni jambo jema la ibada, wangetutangulia salafu saleh. Mambo haya wanafanya sana sufia, na wanawazoesha hata vijana wao, au ukianguka pu mtu uokota ubusu. Mara nyingi wanafanya ihtiram, ni heshima ile kwenye almushaf, lakini hadha lam yarid. Ahlu sunna wanasimamia dalili. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.